Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. No właśnie, minęła 18. Audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 16 marca, już po 18, zatem w Trójce czas na serwis informacyjny. Przygotował i przedstawi Filip Jarek. Do 156 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. 25 miliardów euro, tyle ma wynieść wsparcie włoskiego rządu dla firm poszkodowanych z powodu epidemii. Resort edukacji zachęca nauczycieli i uczniów do zajęć przez internet. Potwierdzono 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 3 dotyczą województwa mazowieckiego, Warszawy i Radomia. 1 osoba jest z Krakowa, a 2 z województwa śląskiego, z Zawiercia. Pacjenci są w stanie stabilnym. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał dziś, że liczba zakażeń będzie rosła. W tym tygodniu liczba pacjentów, u których zostanie wykryty koronawirus, przekroczy 1000. To prognozy ministra zdrowia. Profesor Łukasz Szumowski spodziewa się, że przyrost będzie podobny jak w innych krajach Europy, ale tę skalę może obniżyć zachowanie zasady zostań w domu. Te poważne decyzje, które podjęliśmy w ostatnich dniach, będziemy mogli ich efektów oczekiwać za 7-10 dni. Według ministra liczba osób w kwarantannie sięgnie dziś kilkudziesięciu tysięcy. To nie jest czas na wychodzenie z psem czy stanie w kolejkach, zaznaczał Łukasz Szumowski. Jak dodał, będzie też więcej wykonywanych testów na koronawirusa. Mamy transmisję poziomą wirusa w Polsce. Wtedy tak naprawdę większość pacjentów, która się zgłosi z objawami, będzie miała wykonywane testy. Minister zdrowia mówił też, że Polska przechodzi w tryb kolejnej drabinki epidemicznej. Oznacza to, że pacjenci z koronawirusem niewymagających hospitalizacji będą mogli przechodzić tę chorobę na przykład w izolacji domowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 156. Trwa akcja Lot do domu. Dziś na lotnisku Chopina w Warszawie wyląduje łącznie 11 samolotów z Polakami na pokładach. Pierwszego dnia akcji, czyli w niedzielę, do kraju przyleciało 5 samolotów, 3 z Londynu i po jednym z Lizbony i Malty. By skorzystać z czarterowego połączenia, trzeba tylko wypełnić specjalny formularz, gdzie zbierane są informacje o zapotrzebowaniach na takie rejsy, mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik lotu Michał Czernicki. Osoby, które chciałyby skorzystać z tego programu, mogą zarejestrować się na stronie lotdodomu.com i wtedy my wiemy, gdzie te osoby się znajdują i możemy dostosowywać grafik rejsów i samolotów. Za rejsy obowiązują zryczałtowane stawki. Ich wysokość zależy od kierunku, z którego realizowany będzie przelot. Do 800 zł w granicach Europy i do 2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaci polski rząd. Prezydent Andrzej Duda podczas telefonicznej rozmowy z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą przekazał mu wyrazy solidarności dla narodu włoskiego, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Na Półwyspie Apenińskim do wczoraj odnotowano prawie 25 tysięcy zachorowań. Zmarło ponad 1800 osób. Prezydenci rozmawiali o konkretnych działaniach, jakie powinny być podjęte na poziomie europejskim, oświadczył szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Tymczasem, jak donosi nasz włoski korespondent, tamtejszy rząd przeznaczy w sumie 25 miliardów euro na walkę z koronawirusem i skutkami pandemii. Ponad 10 miliardów przeznaczono na wsparcie dla przedsiębiorstw i walkę z bezrobociem. Podobna kwota będzie przekazana na zabezpieczenie systemu kredytowo-pożyczkowego. Służba zdrowia otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 4 miliardów euro. Pomoc będzie skierowana do przedsiębiorstw i firm indywidualnych. Wszyscy pracownicy zamkniętych firm otrzymają zasiłki. Samozatrudnieni, którzy ponieśli straty, mogą liczyć na 600 euro miesięcznie. Dekret przewiduje również przedłużenie terminów opłat podatkowych i zawieszenie spłaty kredytów, w tym mieszkaniowych. Rodzice mogą korzystać ze zwolnień z czesnego za zamknięte teraz żłobki i przedszkola, z dopłat na opiekunkę do dziecka lub dłuższych płatnych urlopów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W najbliższych dniach kolejny pakiet rozwiązań dla polskich firm ma zaprezentować rząd Mateusza Morawieckiego. Od dziś lekcje tylko zdalnie. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiły propozycje dla uczniów i nauczycieli do nauki przez internet. Resort zalecił, żeby mimo przerwy nauka odbywała się właśnie online.

się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu było za mało. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację i tylko ustami mlasnął. Miał położyć się. Nie zdążył. Zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Jeden minut po godzinie 18. Państwo pytali o naukowca, którego przedstawiłem jako bohatera, z którym rozmawialiśmy w Pulsie Trójki przed godziną 18. To profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, który wraz z zespołem rozpracował enzym, którego działanie może być kluczowe dla walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli enzym potraktujemy jako zamek, to my do niego dorobiliśmy klucz. Tak mówił profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej. Są prowadzone przez naukowców z Wrocławia badania, stają się też bazą dla poszukiwań leku na koronawirusa, z którym zmaga się teraz cały świat. A nam, spędzając ten czas przy radioodbiorniku, przyświeca hasło: zostań w domu z Trójką. Dzieci odrabiają lekcje przez internet. Rodzice, jeśli mają taką możliwość, pracują w domu. Zostaje i tak mnóstwo czasu, który właściwie w dzisiejszej sytuacji bardzo się może dłużyć. Co zrobić, żeby nie zwariować, żyć w miarę normalnie i przede wszystkim, żeby najmłodsi się nie nudzili. Warto zająć dzieci majsterkowaniem. A na przykład zabawą z kartonem. Znalazłam jakiś karton po cukierkach, dosyć spory, więc jakoś wpadłam na pomysł, żebym zrobiła domek. Taki, mogę go jeszcze pomalować farbami na kolorowo, na przykład żółto i fioletowo. Radzę pokorzystać z dobrych, dostępnych wzorów. Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Ogromna większość dzieci jest zainteresowana pracami plastycznymi, ale nie tylko rysowaniem czy malowaniem, ale też robieniem z różnych rzeczy, typu rolka po papierze toaletowym, puste torebki foliowe i tak dalej. Wspaniałości. Ale twoja kolej jest. No wiem, ale muszę podjąć decyzję. Jak ta gra się nazywa? Kolej. Tak, kolejko. Chodzi o to, że są tutaj różne sklepy, to się dzieje za czasów PRL-u i trzeba się ustawiać na ślepo w kolejkach. Nie wiadomo, jaki towar przyjdzie. Rekomenduję bardzo serdecznie, i to niezależnie od kryzysu wywołanego koronawirusem, gry planszowe. Niestety w niewielu polskich domach są one uprawiane przez członków rodziny, a to jest taka aktywność, która jednoczy ludzi, bo nie gra się samemu, pozwala spędzać czas w sposób urozmaicony, bo można zmieniać reguły gry, można zmieniać same gry i czas mija naprawdę w sposób piękny. A, bo dostawa towaru do sklepu, jak już rozstawiłem wszystkie pionki w kolejce i już wszystkie są rozstawione, to wtedy losujesz karty, które towary są dostarczane do sklepów. Kupuje się to wszystko. Są karty na przykład. Twoja kolej. Czyli mega śmieszy mnie ta karta z mydłem. Trochę śmiechu było. Co to za karta się wylosowała? Karta mydło. Dokładnie mydło dla ciebie, higiena dla wszystkich. Znak naszych czasów też. Jak najbardziej. Stoimy w kolejce po mydło. Jak tam z ruchem? Ruszasz się w ciągu dnia? No ja mieszkam w kawalerce, więc no jest zdecydowanie ciężko. No człowiek w pewnym momencie, kiedy już tak siedzi cały dzień przed telewizorem, ekranem smartfona bądź czytając książkę, potrzebuje trochę się poruszać, a że za bardzo wychodzić nie można. No to ja postanowiłam ćwiczyć sobie w domu. Jak to robisz? No robię jakieś różne takie sekwencje. Wczoraj pompki, deska, też przysiady. No, takie proste ćwiczenia, żeby po prostu coś porobić i nie oszaleć. Nawet w centrach miast i miasteczek można wybrać takie trasy, na których nie będzie się spotykać ludzi. Ja mam bezwzględny zakaz wychodzenia poza teren domu. Na szczęście mieszkam w domu jednorodzinnym z ogrodem, więc mogę wyjść i jakbym już nie miała co robić, to pobiegać z psem. Kierujmy się w stronę lasu. To jest miejsce i bezpieczne, i piękne, i umożliwiające najrozmaitsze rodzaje aktywności. Natomiast jeżeli chodzi o ruch, no to no nie ukrywam, że jest go zdecydowanie mniej niż zwykle. Natomiast mam to szczęście, że też mam niedaleko lasu. Nawet się konsultowałem specjalnie z lekarzem w tej sprawie i powiedział, że jeżeli wychodzimy z domu bez osób trzecich, że tak ładnie się wyrażę, po prostu na przechadzkę, można nawet pójść do lasu, pobiegać. Chodzi po prostu o to, żeby nie mieć kontaktu z innymi ludźmi. Niektórzy mówią, że obecny czas jest również doskonałą okazją do rodzinnych rozmów i nie są to, jak Państwo zresztą nazwali to, koronaferie. Polskie Radio na okres pozostawania w domu przygotowało wiele audycji dla dzieci i młodzieży. O Akademii Pana Kleksa już mówiliśmy, o mini zagadkowej również, a o trudną sztukę bycia ze sobą w czterech ścianach pytał Tomasz Jeleński. My polecamy niezmiennie Towarzystwo Radia i książki. Ma kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, przygody, a litery wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, przygody, a litery wskażą szlak. Ile planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, przygodę, a litery wskażą szlak. A litery wskażą szlak. Ta piosenka jest częścią kampanii społecznej zachęcającej nas wszystkich do czytania książek. To kampania Instytutu Książki. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzwonię z Gdańska i chciałam tylko powiedzieć, że no niestety, ale już widać skutki koronawirusa, ponieważ w mięsnym osiedlowym mięso poszło tak w górę, że wiele osób chyba nie stać już na kupienie mięsa. Na przykład filet indyka kosztuje 33 zł. Ekonomia za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. Pogodnie i wieczorem i nocą, tylko miejscami na Mazurach oraz na Suwalszczyźnie może przelotnie padać deszcz ze śniegiem. Nocą jeszcze mocno powieje na Podkarpaciu, od minus 2 stopni na Pogórzu do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro podobnie, pogodnie, rano na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie i południowym zachodzie może popadać deszcz. W Tatrach śnieg. Jutro wiatr już słabszy, najwyżej umiarkowany. W dzień w rejonach podgórskich od 0 do plus 4 stopni, plus 7 na Suwalszczyźnie, w centrum i na południu 12, a najcieplej na zachodzie do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas na ekonomię. W studiu Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A przy naszym telefonie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, miło mi. Dzisiaj związek ogłosił, że banki ułatwią swoim klientom odroczenie spłaty rat kredytów na okres do 3 miesięcy, ale panie prezesie, takie wakacje kredytowe są możliwe już dzisiaj. Kredytobiorcy czekali na jakieś specjalne rozwiązania w sytuacji, kiedy wiele osób i firm nie może pracować z powodu koronawirusa. Czy one będą, czy to już są te specjalne rozwiązania zaprezentowane dzisiaj? To jest pierwsza część, dlatego nazwaliśmy to komunikatem numer 1, ale on ma kilka cech takich szczególnych. Powiedzmy, że te wakacje kredytowe do tej pory należało traktować jako sprawy incydentalne, nie na masową skalę, ponieważ zwykle powody były tutaj różne, rozproszone i raczej rzadko występujące, choć oczywiście w skali kraju to takich wniosków jest bardzo dużo w każdym banku każdego roku, ale tutaj mamy sytuację nadzwyczajną. My nie wiemy, kogo dotknie ten problem. Wiemy, że już dzisiaj mamy problemy w kilku branżach i może mieć to charakter masowy i chcemy i daliśmy naszym klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom taki wyraźny sygnał, że jeżeli zdarzyłoby się, że właśnie już są dotknięci tymi problemami bezpośrednio lub pośrednio, to mogą liczyć na pewno w trybie uproszczonym, bez zbierania jakichś dodatkowych zaświadczeń, dokumentów, bez aktualizowania pewnych danych, ich wniosek o to, że proszą o takie wakacje, zostanie natychmiast rozpatrzony. Czy wystarczy wniosek zdalny, czy trzeba będzie pójść do banku? Tak. I to jest właśnie bardzo, bardzo ważne. W niektórych umowach oczywiście już jest, to było wpisane, że może być wniosek zdalny w formie elektronicznej. Tutaj w nawet tych umowach, gdzie nie jest to przewidywane, że może być wniosek składany zdalnie, banki zaakceptują zdalną formę kontaktowania się. No trzeba tylko po prostu dokonać identyfikacji, a tu już potrafimy to identyfikować naszego klienta na odległość. Pamiętajmy, że przy użyciu platform bankowych wiele osób wypełnia swoje wnioski podatkowe, sprawozdania finansowe albo składa wnioski, czy to o na przykład te wypłaty 500+, czy dla uczniów to wsparcie 300+, które było wykorzystywane także przy platformach bankowości internetowej, czy też wnioski i możliwości sprawdzania na przykład punktów za przekroczenia karnych, za mandaty i tak dalej. Czyli te platformy funkcjonują i jeżeli nawet w państwo nasi klienci nie mają tego wpisane w umowie, to taką możliwość banki dopuszczą. Oczywiście w jednych bankach, bo to są różne technologie stosowane. W jednych bankach preferowana będzie jedna metoda, w innych bankach jeszcze inna metoda. Chodzi o to, żeby klient, jeżeli nie musi, jeżeli nie chce, to żeby nie pojawiał się w oddziale, bo to z punktu widzenia widzenia epidemiologicznego ma duże znaczenie. Również pragnę zwrócić uwagę, że w przypadku przedsiębiorców, którzy mieli dobry standing w roku 2019, a potrzebują przedłużenia finansowania na kolejne miesiące w roku 2020, to bez zbędnych jakichś dodatkowych wielkich procedur mogą liczyć na dalsze finansowanie o kilka miesięcy. Ważne jest to oczywiście, żeby potwierdzone tylko zostało, że system zabezpieczeń różnych będzie nadal tutaj ważny. I tutaj dochodzimy do konieczności, bo zabezpieczenia bywają różne, kredytu, dochodzimy do naszego współdziałania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z poręczeniową linią gwarancyjną lub gwarancjami de minimis i ważne jest to po prostu, żeby te zabezpieczenia albo rzeczowe, albo takie właśnie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, żeby one były przedłużone. Wtedy banki na pewno prolongują czy wydłużają to finansowanie. Także dla państwa przedsiębiorców będzie to miało i ma to bardzo duże znaczenie, bo też nie czeka ich tutaj żadna gehenna i żadne procedury. Ale to też tak, rozumiem, panie prezesie, że to jest ten pierwszy krok i czekamy na kolejne, tak? Państwo no już tak, pracują. No tak, ale dla firm to bardzo ważne, bo no po prostu nie będzie tego dodatkowego, specjalnego badania zdolności kredytowej, tylko po prostu będzie zapewnione finansowanie. Dotyczy to także rat leasingowych, ale także tych opłat w systemie faktoringowym. To wszystko w sposób odformalizowany, bez konieczności z dodatkowych dokumentów, zaświadczeń potwierdzających szczegółowo aktualną sytuację. To na teraz, a kiedy będą te kolejne rozwiązania dobre dla klientów? Spodziewamy się, że za 2-3 dni w ramach pakietu rządowego zostaną ogłoszone kolejne gwarancje i kolejne rozwiązania przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wiemy o tym, że to będzie. Będą pewne rozwiązania dodatkowe, ustawowe, które wejdą w kolejnych tutaj dniach, czy najpóźniej tygodniach, ale mamy jak gdyby można powiedzieć parę tygodni, czy parę miesięcy na to, żeby to wszystko weszło. Bardzo intensywnie współpracujemy z rządem, to jest panią minister Emilewicz, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To wszystko także odbywa się przy monitorowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, która przygotowuje pewien pakiet działań, które pozwolą bankom na wydłużone działanie względem klientów. Czyli z jednej strony na pewno będzie okazja, z jednej strony potrzebujemy tak działania rządowe i one to tuż są przed ogłoszeniem, bo pan premier chyba jutro czy pojutrze to ogłosi, ten pakiet kolejny, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z tym, do czego zachęca Europejski Bank Centralny, podejmie decyzje umożliwiające z punktu widzenia ostrożności nadzorczego, czyli pewne niestandardowe działania czyli banku. Czekamy na kolejne tutaj kroki działania. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dziękuję. A teraz przy naszym telefonie drugi gość, Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Panie prezesie, posłuchajmy najpierw telefonu od naszej słuchaczki. W aptece w Sandomierzu kupowałam maseczki chirurgiczne, takie turkusowe na uszy, do sprzątania za 15 groszy. Dzisiaj przyszły po 12 zł za sztukę. Żebyście państwo widzieli minę tych pań naszych sprzedających. Przecież one są niewinne. Ziemniaki kosztowały 20 zł worek. Kosztują 40. Gdzie jest Urząd Ochrony Konsumenta? No i właśnie wyjaśnimy, panie prezesie, bo mamy sporo tych sygnałów o gwałtownych wzrostach cen. W sklepach zdarzają się też przypadki reglamentowania towarów. Jak UOKiK monitoruje tę sytuację? Co będzie robić? Przede wszystkim obecna sytuacja jest sytuacją nadzwyczajną, która wymyka się poniekąd dotychczasowym przepisom ustanowionym w ramach państw, polskiego prawa. Na chwilę obecną w dotychczasowym takim systemie ustalania cen, cena była ustalana pomiędzy sprzedającym a kupującym. To tyle, jeżeli chodzi o teorię. Te obecne warunki, które rzeczywiście są warunkami nadzwyczajnymi, spowodowały też aktywność po naszej stronie. Od zeszłego tygodnia z jednej strony usuwamy aukcje i ogłoszenia rozwiązania wprowadzające konsumentów w błąd, ale też takie, gdzie rzeczywiście dochodziło do zawyżania, nieuczciwego zawyżania cen oferowanych produktów. Z samego tylko portalu Allegro w ciągu niecałych 2 tygodni udało się usunąć ponad 50 tysięcy aukcji. Na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy dodatkowe czynności. Wprowadziliśmy wewnątrz urzędu, powołaliśmy zespół monitorujący ceny na poziomie platform internetowych i również dzisiaj zleciłem Inspekcji Handlowej podjęcie dodatkowych działań w celu monitorowania cen. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście będziemy widzieli, że to są praktyki nadużywane ze strony sprzedających, będziemy wnioskowali również tutaj o dodatkowe uprawnienia po to, żeby tego typu praktyki móc sankcjonować. To bardzo ważna deklaracja, chyba po raz pierwszy u nas na antenie pada. Tak, zgadza się. W związku z koronawirusem organizatorzy odwołują wiele imprez, koncertów, spektakli albo je przesuwają. Co tutaj doradziłby pan wszystkim konsumentom? Przede wszystkim pamiętajmy o naszych prawach konsumenta. Jeżeli chodzi o odwoływane imprezy, no to dużo zależy od tego, o jakiego typu produkcie czy usłudze możemy tutaj mówić. Jeżeli mówimy o odwołanych wycieczkach czy w czasach zorganizowanych, to rzeczywiście w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na dojazd czy realizację imprezy, wówczas podróżny konsument zachowuje prawo do zwrotu środków. W przypadku linii lotniczych wygląda to zgoła odmiennie. Jeżeli rzeczywiście to linia lotnicza odwołała lot, wówczas możemy liczyć na pewien zwrot kosztów. Jeżeli jest to z innych przyczyn, no tutaj mogą być potrącane bądź to opłaty za rezygnację, bądź rzeczywiście te środki wpłacone na bilet. Jeżeli chodzi zaś o imprezy typu koncerty, spektakle, no to tutaj realnie mówimy też o pewnych przepisach kodeksu cywilnego i braku wywiązania się z usługi, stąd również zachowujemy prawo do zwrotu. Pamiętajmy jednak, że w tego typu sytuacjach, bo to są przepisy prawa, one były tworzone na całkiem inne warunki. Obecnie mamy sytuacje, które rzeczywiście nie są zawinione z punktu widzenia przedsiębiorców. Sytuacje nadzwyczajne. Do nas również dociera coraz więcej sygnałów, kiedy konsumenci, mając prawo do zwrotu środków, na przykład za niewykorzystany bilet podczas koncertu, który się nie odbył, nie korzystają z tego prawa po to, żeby rzeczywiście zrekompensować temu zespołowi czy drużynie piłkarskiej straty poniesione z tytułu no właśnie niezawinionego odwołanego meczu, czy spektaklu teatralnego, koncertu, czy nawet jeżeli chodzi o wyjazdy czasowe. Często to jest kwestia to, że nie domagają się konsumenci zwrotu środków, a przesuwają ten termin po to, żeby rzeczywiście nie utrudniać dodatkowo tej sytuacji po stronie przedsiębiorców. Stąd rzeczywiście sytuacja nadzwyczajna, która wymaga pamiętania nie tylko o naszych prawach, ale też od potrzeby solidarności, bo rzeczywiście sytuacja jest przejściowa, ale jest nadzwyczajna. To też warto o tym pamiętać. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Zadrożna. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Zostawiam gdzieś w tyle. Ja żyję. 17 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Mike Herzberg w swoim żydowskim pochodzeniu dowiedział się w nietypowych okolicznościach, kiedy był nastolatkiem. Od tego czasu bada i dokumentuje swoje korzenie. Poprzez sztukę stara się pomagać innym, którzy są w podobnej sytuacji. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Sekret. Na tym zdjęciu jest mój dziadek Zygmunt Teofil Zybert. To jest jego zdjęcie do książeczki wojskowej. Czyli jest w takim, widać, mundurze z dużymi guzikami. Pamiętam, jak pokazywał mi te wszystkie medale. No było tego naprawdę sporo. Przystojny, młody. To jest 39 rok. Tak, jego życie się zmieni bardzo. Nawet pewnie nie wiedział, co go czeka. To, że znalazł się w obozie, pewnie mu uratowało życie. Gdy byłem nastolatkiem, bardzo lubiłem obcowanie w ogóle z naturą. Co roku wyjeżdżałem na obozy harcerskie. Zdarzyła się taka sytuacja, że z tego obozu wyrzucono mnie, co było dla mnie takim szokiem dosyć dużym. Natomiast po prostu skończyło się tym, że wróciłem do domu wcześniej. No i co zrobić z dzieciakiem, który ma 15 lat, jest zbuntowany. Moja mama kiedyś pewnego dnia przyszła, tydzień po tym, jak wylądowałem w domu, i mówi: słuchaj, no babcia wymyśliła, są takie kolonie wśród Borowie, może byś na nie pojechał. No więc ja długo się nie zastanawiałem, mówię: w sumie, a dobrze, mogę spróbować, przynajmniej poznam nowych ludzi, więc pojechałem do Śródborowa. Kompletnie nie zdając sobie sprawy, co mnie oczywiście czeka w tym Śródborowie. Rodzice mnie przywieźli, pamiętam, było dużo dzieci, bardzo w różnym wieku. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie. Pamiętam, później był jakiś taki popołudniowy spacer. No i na tym spacerze poszliśmy w takie miejsce, które było dla mnie dosyć dziwne, niezrozumiałe, bo nagle byliśmy w lesie, w którym było bardzo dużo takich pomników, no ale te pomniki nie były z krzyżem, tylko były z jakimiś dziwnymi napisami. Gdzie my jesteśmy? Takie zadałem pytanie. No jesteśmy na cmentarzu żydowskim. Z minuty na minutę zacząłem się zastanawiać, co my tu w ogóle robimy? Nagle takie padły różne zdania o właśnie świętach żydowskich wśród dzieci, o tym, że jutro jest szabat, a ja w ogóle kompletnie byłem zielony. No ale przyjąłem to, że okej, dobra. Później, co się wydarzyło, no wywróciło to moje życie do góry nogami. Dużo dzieci zaczęło rozmawiać wokół mnie właśnie o świętach, właśnie o tym, że jest szabat, już za niedługo. No w końcu padło ode mnie to fundamentalne pytanie, które przez wiele lat mi towarzyszy. Czy wy się wszyscy tutaj bawicie w Żydów, czy wszyscy tu jesteście Żydami? Podszedł do mnie wychowawca i mówi do mnie: słuchaj, no ale skoro jesteś tutaj, to znakiem tego, że masz jakieś powiązanie, nie wiem, ktoś z twojej rodziny jest członkiem gminy żydowskiej. Postanowiliśmy to sprawdzić. Więc mój wychowawca zadzwonił do gminy żydowskiej. No i okazało się, że członkiem gminy żydowskiej jest moja babcia. Czym w ogóle nie wiedziałem. Nigdy w domu się nie rozmawiało na ten temat. Zawsze jak zadawałem jakieś pytania a propos właśnie tego okresu wojennego, co się z naszą rodziną działo, to były takie odpowiedzi: no wiesz, było ciężko i tyle. Natomiast zadzwoniłem później do domu i mówię do mojej mamy: słuchaj, wiesz, że babcia jest Żydówką w ogóle? A moja mama mówi: no to może do niej zadzwonisz. No i ja zadzwoniłem do babci. No i mówię: słuchaj, czy ty wiesz, że jesteś Żydówką? A ona mi mówi, no że tak, że bali mi się o tym powiedzieć, że takie czasy, że to wszystko była tajemnica i nie wiedziała, jak mi o tym powiedzieć, więc postanowiła mnie wysłać na kolonie żydowskie i w taki sposób dowiedziałem się o swoim pochodzeniu. To jest zdjęcie sprzed wojny. No, dokładna data nie jest mi znana. Babcia stoi z dziadkiem, jest to w Warszawie. Nawet dziadek oczywiście uśmiechnięty, babcia w wspaniałym kapeluszu z tiulem. Dziadek w garniturze, pod rękę się trzymają. No, to była prawdziwa miłość. Mike opowiadał o niej mnóstwo ciepłych historii i wspomnień i o tym, jak bardzo ją kochał i zresztą dotąd bardzo żałuję, że jej nie poznałam. I opowiadał mi jej historię o tym, że rodzina jej nie żyje, że została uratowana przez swojego męża, przez dziadka Michała taka tajemnica i to było rzeczywiście fascynujące. Znaczy, myślę, że te przeżycia właśnie wojenne, jakimi mój dziadkowie, były dosyć ciężkie, więc oni nie za bardzo chcieli w ogóle o tym rozmawiać. Wracać do przeszłości, wracać do tego, co w ogóle się stało. Babcia pomyślała pewnie, no wyślę go na kolonie, to się sam dowie. Kolonie trwały 2 tygodnie i po tych 2 tygodniach zacząłem naprawdę intensywnie w ogóle o tym myśleć. Co się teraz stanie, jestem Żydem z pochodzenia. Co teraz powinienem robić, jak powinienem w ogóle żyć, czy powinienem wyjechać do Izraela. Wtedy miałem niecałe 16 lat. No dostałem naprawdę porządną dawkę tego, kim jestem, skąd pochodzi moja rodzina. Miałem mnóstwo pytań, na które oczywiście moja babcia niezbyt chciała w ogóle odpowiadać. Przez wiele lat po tym zdarzeniu musiałem jakby sam to odkrywać. Po koloniach bardzo się zaprzyjaźniłem z wychowawcami właśnie na tych koloniach i okazało się, że ogólnie ludzi pochodzenia żydowskiego jest więcej. Właśnie ten z wychowawców powiedział mi, mamy taką organizację, która się nazywa PUSZ. To jest Polska Unia Studentów Żydowskich. Postanowiłem zostać członkiem PUSZ-u i wtedy się zaczęła moja historia właśnie odkopywania tych korzeni mojej rodziny, ale też szukanie swojej tożsamości w tym wszystkim. Moi dziadkowie niechętnie w ogóle o tym mówili. To był dosyć ciężki okres, ponieważ oni poznali się tuż przed wojną. To był w ogóle duży mezalians w tamtych czasach. Żydówka kocha goja. Natomiast no, widać, miłość była silniejsza. W 1940 roku babcia została specjalnie ochrzczona. Jakby rodzina mojego dziadka zaopiekowała się babcią. Mój dziadek Zygmunt Teofil Zybert i był Polakiem, dostał pobór do armii, no i na pierwszej linii frontu Niemcy go zabrali do obozu. Na początku wylądował w obozie w Kebersdorfie, ale później przeniesiono go do obozu Stalag 333, gdzie stamtąd później udało mu się jakimś cudem w ogóle wrócić do domu 16 grudnia 1940 roku. I oczywiście w poszukiwaniu mojej babci. No i oczywiście odnajduję ją, no ale sprawy się komplikują, no bo babcia nie ma jeszcze papierów zmienionych, no bo w papierach widni jako Hayabaila Herzberg. Dziadek ze swoją siostrą postanawia pomóc Bronce i jej rodzinie. Oni są w getcie warszawskim. Niemcy zaczynają robić czystki w getcie. I co mój dziadek robi? Mój dziadek zajmuje się załatwianiem papierów. Ratuje babcię, jej siostrę, no i tym też mojego ojca, który urodził się w 1943 roku. Później oczywiście, jak babcia z moim ojcem została uratowana z getta, oczywiście trzeba było znaleźć jakieś schronienie pod Warszawą. Ten czas też spędzili pod Warszawą w Zalesiu. Z całej rodziny mojej babci przeżyła tylko jej siostra, która niestety zginęła w wypadku w latach 60. Więc tak naprawdę babcia, można powiedzieć, była sama i była bardzo wdzięczna swojemu ukochanemu Zygmusiowi, o którym zawsze tak mówiła, że dzięki niemu po prostu ma normalne życie. Dziadek był bardzo ważnym człowiekiem. Dostał w podziękowaniu od narodu żydowskiego w sumie najwyższe oznaczenie Sprawiedliwy wśród narodów świata, który przyznaje Yad Vashem. To było w 1998 roku. No niestety dziadek 2 lata później zmarł, w 2000 roku. Chcę zabrać teraz moją żonę do Izraela i właśnie chcemy pojechać właśnie do Yad Vashem, pokazać jej część no, mojej historii. Nigdy w życiu nie byłam w Izraelu. Bardzo chciałabym, żeby Michał pokazał mi tą część swojego życia i historii, pokazał mi drzewo i mnie oprowadził i wprowadził jeszcze bardziej w ten świat, ponieważ uważam, że to jest część jego historii. To jest takie nasze marzenie i w ogóle myślimy o tym, żeby w przyszłym roku zacząć się uczyć hebrajskiego. Sekretem żyje się na pewno ciężej. uświadomiłem to sobie na samej początku tej drogi, gdzie wybuchało to ze mnie wręcz. Mam pochodzenie żydowskie, musicie wszyscy o tym wiedzieć. Później zaczęło mi to wręcz szkodzić. Później właśnie przyszedł taki moment, gdzie nie poruszałem tego tematu. Uważałem, no dobra, w sumie moi dziadkowie dali mi taki przykład, to może rzeczywiście tak trzeba robić, nie mówić o tym, bo to jest taki temat tabu. Było to dla mnie bardzo ciężkie. Później przyszedł taki czas i ta świadomość, po prostu to zaakceptowałem i stwierdziłem, że to nie ma różnicy. Na pewno w moim życiu się bardzo dużo zmieniło, odkąd dowiedziałem się o swoim pochodzeniu. Wzbogaciło mnie to niesamowicie. Uwrażliwiło na pewne rzeczy. Jak sobie przypominam, zrobiłem w sumie tak mnóstwo działań, których bym nie zrobił. Dzięki temu, kim jestem, znaczy kim się dowiedziałem, że jestem. Czyli pomoc ludziom na różnej płaszczyźnie. Zaowocowało to wystawą Mezuza na Kazimierzu w synagodze Izaka. Nie miałem okazji uhonorować część rodziny mojej, która nie żyje. To był hołd dla tych, których nie znałem. Dla tych, którzy jednak są częścią mnie, tak, że bez nich nie byłoby mnie. I postanowiłem po prostu podziękować przede wszystkim mojej babci i jej rodzinie. I uhonorować ich, poświęcić to wydarzenie im. Zrozumiałem też, jak bardzo ważna jest ta historia dla mnie, ale też jaka jest dla innych. Ta historia również nauczyła mnie tego, jak szanować innych, jak szanować siebie. Bohaterem reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Sekret był Mike Herzberg. Była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dziękujemy. Proszę się zdrowo trzymać. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert.